kendileri zalim kimselerdir. Ey Malik! Rabbin bizim işimizi bitirsin diye seslenirler. Malik de siz böyle kalacaksınız der. Andolsun biz size hakkı getirdik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz. Yoksa müşrikler bir işe kesin karar mı verdiler? Doğrusu biz de kararlıyız. Yoksa onlar bizim kendilerinin sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır öyle değil. Yanlarındaki elçilerimiz yazmaktadırlar. De ki, eğer Rahman'ın bir çocuğu olsaydı, elbette ben ona kulluk edenlerin ilki olurdum. Göklerin ve yerin Rabbi, arşın da sahip olan Allah, onların vasıflandırmalarından yücedir, münezzehtir. Sen bırak onları. Kendilerine söz verilen günlerine kavuşuncaya kadar batıla dalsınlar. Oynaya dursunlar. Gökteki ilah da, yerdeki ilah da odur. O hakimdir, her şeyi bilendir. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin mülkü, kendisine ait olan Allah ne yücedir. Kıyamet saatini bilmek ona mahsustur. Siz ona döndürüleceksiniz. Allah'ı bırakıp da taptıkları putlar şefaat edemezler. Ancak bilerek hakka şahitlik edenler bunun dışındadır. Andolsun onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette Allah derler. O halde nasıl Allah'a kulluktan çevriliyorlar? Resulün, ya Rabbi bunlar iman etmeyen bir kavimdir demesini de Allah biliyor. Şimdilik sen onlardan yüz çevir ve size selam olsun de. Yakında bilecekler. Zuhruf suresi artık Mekke döneminin sonlarında inen bir sure. Belki dikkatiniz çekmiştir. Mekke döneminin sonlarına yaklaşıldıkça tevhidi bağlam, tevhidi açılım, tevhidi özler en güçlü şekilde gönderiliyor. Ve Allah'ın inanmayanları cehennemle tehdidi, hesapla tehdidi, inananları da cennetle müjdelemesi gittikçe artıyor. Diğer taraftan Allah'ın verdiği örneklerde, geçmiş Resullerden verdiği örneklerde de ise, Arap toplumuna göre daha güçlü toplulukların nasıl yok edildikleri anlatılıyor örnek olarak. Tabii bu ayetlerin arasında bizim günümüzde ilgilendiren çok önemli olaylar var. Çok çok önemli. Şimdi ayetlerde sırası geldikçe onları biraz daha açarak değişik örneklendirmelerle üzerinde duracağız. Hamim, apaçık kitaba andolsun ki biz anlayıp düşünmeniz için Arapça bir Kur'an kıldık. Ayette de görüldüğü gibi Allah diyor ki anlayıp düşünmeniz için onu Arapça bir Kur'an kıldık. Bu tür ayetleri bundan önceki surelerde sürekli tekrar ettik. Bu ayetlerden çıkan öz nedir diye sorarsak kendi içimizde, kendi aklımızda, kendi muhakememizde. Kur'an insanlara anlasınlar, ona göre bilgilerini alsınlar, bilinçlerini alsınlar, inançlarını alsınlar ve hayatlarına alsınlar, hayatlarını ona göre yaşasınlar, kimliklerini ve kişiliklerini ona göre oluştursunlar diye gönderildi. Böyle bir ifadenin, böyle bir özün oluşabilmesi için, böyle bir yaşamın, İnsan kimliğin ve kişiliğinin oluşabilmesi için mutlaka Kur'an'ın anlaşılması gerekir. Allah da diyor ki, ben Arapça olarak indirdim, anlaşılsın diye, anlaşılabilsin diye. Bu nedenle Kur'an anlaşılmaz veya Kur'an'ı anlayamayız düşüncesiyle Kur'an'a yaklaşanlar, önce Allah'a karşı sen yalan söylüyorsun der gibidirler. Böyle bir vurguyu vurur gibidirler. Özellikle inandın diyen Müslümanların, biz Kur'an'ı anlayamayız veya Kur'an anlaşılmaz, içine girdik mi, işin içinden çıkılmaz, derindir, bilemeyiz gibi ifadelerle Kur'an'a yaklaşmaları Allah'ın bu ayetlerine tamamıyla zıt düşmektir. Allah, yaratıcı olarak insana, ben sana bir kitap gönderdim, anlayasın, onun içinde gerekli açıklamaları en güzel şekilde yaptım ve senin dilinle gönderdim derken insan, ya Rabbi olabilir ama ben acizim, ben anlayamam, ben cahilim, ben anlamak istemiyorum der gibi bir hava içerisinde Kur'an anlaşılmaz. Yani ya Rabbi senin gönderdiğin kitap anlaşılmaz diye bir mantık ileri sürerse, bir muhakeme ileri sürerse bu apaçık Allah'a karşı bir tavır almaktır. Bu ayetlerin özü budur. İnsan derse anlamak için yola koyulur. Bugün Arapça konuşmayan bir toplumda farklı dilleri konuşan toplumlarda bile insanlar istedikten sonra bir sürü dokümana, bilgiye ve tercümeye, tefsire sahip. Kaldı ki Kur'an'ın indiği dönemde, her şeyin kıt olduğu dönemde bile, örnekleyelim, Selman-ı Farisi'nin tercümesiyle Farsça'ya ilk meal verilmiştir. Bir sure gönderilmiştir. Kur'an'dan öğüt alsınlar diye. Selman-ı Farisi oraya gönderirken hiçbir zaman şunu söylememiştir. Ya Resulullah, onlar çok cahil bir toplum, o benim akrabalarım, çevrem. Ben onlara tercüme edip gönderirsem nasıl anlasınlar? Dememiştir. Sahabe tarafından o günkü dünyanın dört bucağına götürülmüştür, gönderilmiştir, tercümeler yapılmıştır. Bununla ilgili tarih rivayetler, ondan sonraki tarihlerdeki tarih rivayetler vardır. Bütün bunlar samimi insanların, gerçekten iman etmiş olan insanların Kur'an'ı anlamak için, ona göre bilgilerini oluşturmak için ve ona göre akıllarını, muhakemelerini ve yaşamlarını ve kimliklerini, kişiliklerini oluşturabilmek için var gücüyle çalıştıklarını göstermektedir. Samimiyetle. Ama bugün üç kuruşluk dünya menfaati için var gücüyle paralarını, pullarını, zamanlarını, yıllarını harcayan insanlar, her türlü makama, mevkiye ulaşabildikleri halde, bunu gördükleri halde, Kur'an'ı anlama yolunda cahilliğe soyunup, biz anlayamayız diye gayet rahat bir şekilde söyleyebilmektedirler. Ve birileri de Kur'an anlaşılmaz diye onları Kur'an'dan uzaklaştırarak Allah'la kullar arasına girmektedir. Her iki tavır, Kur'an anlaşılmaz diye Allah'la kullar arasına girenler veya biz Kur'an'ı anlayamayız diyerek uzaklaşanlar, gerçekten iman etmiş olsalardı bu ayetle karşı karşıya geldiklerini bilirlerdi. Bu ayet ne diyor? Biz anlayıp düşünmeniz için onu Arapça bir Kur'an gördük. Bir insan Allah'ın insanlar anlayıp düşünsünler diye konuştukları dille gönderdiği bir kitabı düşünmemek ve anlamamak için ellerinden gelen gayreti gösterirlerse acaba iman etmiş mi olurlar? Gerçekten Allah'a güvenmiş, Allah'a inanmış, Allah'ı dinlemiş mi olurlar? Asla. Adeta sadece kendilerini kandırmış olurlar. Ki Allah'ın gönderdiği bu ayetler, Allah'ın katında bulunan asıl kitapta, yani levh-i mahfuzda mevcuttur. Oradaki levh-i mahfuzdaki kitap, ana kitap, yüce ve hikmetle doludur. Oradaki bilgilerden bir kısmı insanlar anlayıp düşünsünler diye insanların o günkü peygamberin seçildiği Arap toplumundaki dilin özelliği içerisinde gönderildi. Allah geçmişte de İsrailoğullarına İbranice gönderdi. Niçin? Kendi dilleriyle. Allah'ın katında dil milliyetçiliği yok. Allah hangi dili konuşur, hangi dille hitap eder biz bilmeyiz. Ve Allah peygamberlerine seçtiği toplumların dillerine kendi kitabından, levh-i mahfuzdan, katındaki kitaptan ayetler gönderirken oradaki dil neyse bilmiyoruz, onun da göndermiyor. Anlasınlar, düşünsünler, kavrasınlar, hayatlarını ona göre yaşasınlar diye insanların konuştuğu dile indirgiyor. Buna rağmen anlamamayı öne çıkaran, anlattırmamayı öne çıkaran her düşünce artık inanç sorgusunda kendisine bir yer bulması gerekir. Ve buna rağmen ayetlerin indiği dilleri kutsayan toplumlar, düşünceler, insanlar, fikirler Allah'ın katında dillerin bir kutsallık mekanı olmadığının vurgusunu gayet güzel yapmaktadır. Allah hangi toplumdan, hangi dille konuşursa konuşsun, konuştuğu dile göre seçtiği peygamberlere ayetlerini gönderiyor. Allah bize Arabistan ve çevresindeki peygamberlerden misaller verdi. Onlara baktığımız zaman kimi İbranice konuşuyordu, kimi Arapça. Ama Allah diyor ki ben her topluma geçmişte birçok peygamber gönderdim. Her topluma. Sayısı çok. Dünyanın her köşesine gitti. Ve her köşesine gittiği zaman peygamberler o toplumların dilleriyle onlara ayetler getirdi. Ama o günkü çağda Araplara örnekleyelim Amerika'ya gönderilen bir peygamber veya işte Avrupa'nın en kuzeyine gönderilen veya uzak doğuya gönderilen bir peygamberden söz edilmiş olsaydı ne anlayacaklardı ki? Bize bilmediğimiz kavimlerden örnek veriyorsun ya Muhammed diyeceklerdi. Bilmediğimiz kavimler biz ne bileyim sen atıyorsun tutuyorsun diyeceklerdi. Ama Allah Arapların bildiği kavimlerden, çevrelerinden, çeşitli nedenlerle gidip geldikleri, kervanlar yoluyla, ticaret için veya başka nedenlerle gidip geldikleri Mısır'dan, Şam'dan, Bağdat'tan, Güney Anadolu'dan örnekler verdi. Yemen'den örnekler verdi. O çerçevede, onların bildiği çerçevedeki peygamberlerden, toplumlardan örnekler verdi. Çünkü o toplumların hikayeleri sözel de olsa, sözlü de olsa sürekli anlatılıp geliyordu. Başlarına gelenler. Ve o toplumların kalıntıları, o toplumların yaşadıkları yerler, Arap kervanları sağa sola gidip geldikçe yanlarından geçiyorlardı. Onun için de Allah, görmüyor musunuz? Etrafından geçip durduğunuz o kavimlerin başlarına neler geldi diyordu. Eğer Allah Araplara bilmedikleri bir kavimden, mesela İskoçya'dan, mesela Japonya'dan, mesela Çin'den, mesela Orta Asya'dan, mesela Avustralya'dan, mesela Amerika'dan örnekler verseydi ne diyeceklerdi? Zaten bildikleri kavimlerle ilgili örnekleri, bildikleri toplumlarla ilgili örnekleri reddeden toplumlar. İşte onun için Allah bilmedikleri bir dille, bilmedikleri toplumlardan, bilmedikleri çevreden örnekler vermiyor. Tersine, insanların yaşadığı çevreden, yaşadığı tarihten, yaşadığı dilden örnekler vererek, seslenerek insanlara bir şeyleri anlatmak istiyor. Onun için apaçık gönderiyor, kapalı değil. Onun için kendi dilleriyle, kendi tarihleriyle, kendi mekanlarıyla gönderiyor. Buna rağmen insan anlayıp düşünmeyi öne çıkarmıyor ise, buna rağmen insan öküzün altından buzağa, saman altından su arıyor ise, o zaman imanında bir sorgu vardır. İmanın bir yerlerinde pürüz vardır. Allah'ın sözlerine karşı kulakları tıkalı, Allah'ın gösterdiği gerçeklere gözleri kör ve Allah'ın hidayetine karşı da kalbi mühürlüdür. Onun için dikkat etmek zorundadır. İnsanlar haddi aşan kimseler oldular diye, azgınlaştılar diye, şımardılar diye sizi Kur'an'la uyarmaktan vaz mı geçelim? Soruyor Mekkelilere. Sizler haddi aşan kimseler oldunuz diye sizi Kur'an'la uyarmaktan vaz mı geçelim? Biz daha önce nice milletlere peygamber göndererek onları haddi aştığı için uyardık. Aynı sizin gibi. Onlar da kendilerine peygamber gönderildiği zaman alay aldılar. Aynı şeyi yaptılar. Değişen bir şey yok. Ama ne oldu? İşte bakın, onların yaşadığı yerlerden geçiyorsunuz. Onların tarihlerinden bir nebze kültürümüzde kalıntılar var. Ne oldu? Hepsini helak ettik. Hepsini yok ettik. Andolsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, onları şüphesiz güçlü olan, her şeyi bilen Allah yarattı derler. Öyle derler. Onlara sorsan öyle derler. Ama buna rağmen Allah'ı dinlemek istemezler. Allah'ın ayetlerini anlamak istemezler. Allah'ın ayetleriyle düşünmek istemezler. Allah'ın ayetleriyle kendilerine bir yol çizmek istemezler. Halbuki Allah yeri beşik kılmış ve üzerinde ovalar, dağlar, dereler, nehirler yaratarak bize yollar ortaya koymuş. Bir düşünebilseniz, gerçekten yeryüzünde dağlar olmasaydı, nehirler olmasaydı, ovalar, vadiler olmasaydı, düzlükler, kraliçeler, ormanlıklar olmasaydı, bütün yeryüzü, denizi, gölü olmasaydı, bütün yeryüzü dümdüz bir arazi olsaydı, ne olurdu? Ve gökyüzünde yıldızlar olmasaydı yol gösteren, ve yeryüzünde dağlar olmasaydı, nehirler olmasaydı, ovalar, göller olmasaydı, denizler olmasaydı ne olurdu? Yol bulabilir miydiniz? Gökten bir ölçüye göre su indiren odur. Biz onunla kupkuru ölü memlekete hayat veririz. İşte aynen bunun gibi siz de böylece mezarlarınızdan çıkaracaksınız. Bundan önceki sureyi anlatırken demiştim. Yeryüzünü canlılık haline getiren gökyüzünden inen su gibi, sura üflenince de o sur bir su gibi insanı diriltecek, yeniden canlandıracak. Yeryüzünün suru nasıl su ise, biz insanlar öldükten sonra bizim de suyumuz sura üfleniş olacaktır. Bu böyledir. O Allah'ın takdiridir ki ve Allah'ın emridir ki Allah dilediğini dilediği şekilde yaratır. Onu bizim kavramamız her zaman mümkün olmayabilir. İşte bakın, bütün çiftleri o yarattı ve size bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var etti. Ki böylece onların sırtına binip üzerlerine yerleşince Rabbinizin nimetini anarak bunu bizim hizmetimize vereni tesbih ve takdis ederiz. Yoksa biz bunlara güç yetemezdik diyesiniz diye bunları size verdi. Böyle demelisiniz. Düşünseniz, inansanız, düşünseniz, muhakeme kursanız böyle demeliydiniz. Ve bunun ardından biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz. Buna göre kıymetini bilelim Allah'ın verdiği nimetlerin ona göre şükredelim, ona göre tesbih edelim, Allah'ı yüceltelim ve onu takdis edelim. Ona gereken değeri verelim. Allah'ın değerini hiçbir zaman yere düşürmeyelim. Çıkarımıza kullanmayalım, rüyamızda ona yaklaşmayalım derdiniz ve düşünseniz. Allah'ın size verdiği nimetleri, Allah'ın insanlara verdiği nimetleri bir insan olarak asla biz meydana getiremeyiz, asla yaratamayız demeliydik. Ama öyle olmadı. Kullarımdan bir kısmını kendinize köle kıldınız. Allah'ın size verdiği diğer nimetler gibi kabul ettiniz. Toplum içinde kendinizi üstün görerek, akıllı görerek, güçlü görerek, zenginlik içinde görerek nasıl yeryüzüne sahip çıktıysanız, nasıl Allah'ın nimetlerine şımarık bir şekilde sahip çıkıp buraları bizim dediyseniz, buralarda biz hakimiz dediyseniz, sorgusuz ve sualsiz, izansız ve kuralsız bir şekilde insanlara da sahip çıktınız. Kullarımdan bir kısmını o nimetlerin bir cüzü kıldınız. Onları köleleştirdiniz. Onların üzerine hükümranlık kurdunuz. Halbuki siz Allah katında eşittiniz. Rabbiniz sizi eşit olarak yaratmıştı. Aynı haklarla yaratmıştı. Ama siz onların özgürlüklerini aldınız. Şüphesiz insan apaçık bir nankördür. Eline fırsat geçtiği zaman Allah'ın verdiği nimetleri, Rabbinin verdiği nimetleri iki paralık eder. Kendi çıkarına kullanır. Gereken değeri vermez ve öyle tasarımlarda bulundunuz ki Allah'ın yarattığı ve size verdiği kızları Allah'ın kendisine gönderiyoruz diye öldürdünüz. Oğulları kendinize ayırdınız. O kızları küçümsediniz. O küçümsediniz kızları Rahman'a isnat ettiniz. Ona gönderdiniz. Size Allah'a göndereceğiniz bir kız kendi kafanıza göre müjdelenince şiddetlendiniz. Yüzünüz simsiyah oldu. Çünkü sizin gerçekten Allah'a göndermek gibi, Allah'a göre yaşamak gibi, Allah'a, Rahman'a verdiği nimetler nedeniyle bir şükür gibi bir nedeniniz yoktu. Böyle bir amacınız da yoktu. Siz sadece kendi tasarımlarınıza göre oğullara değer verdiniz, kızları hakir gördünüz ve hakir gördüğünüz şeyi Rahman'a isnat ettiniz. Onlar sus içinde yetiştirilip savaş edemeyecekti. Sizse eli kanlı insanlar istiyordunuz. Güçlü, kuvvetli, her tarafta zulüm yapacak, dilediğini asacak, dilediğini kesecek, güçleriyle her tarafta yel gibi, rüzgar gibi esecek insanlar istiyordunuz. Savaş istiyordunuz, barışı hiçbir zaman düşünmüyordunuz. Onun için kızların savaşamayacağını bildiğiniz için, bu konuda onların aciz olduklarını bildiğiniz için erkekleri kendinize ayırıyor, kızları Rahman'a gönderiyordunuz. Onlar Rahman'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Çünkü melekler iyi olarak bilinirdi. Savaş yanlısı olarak bilinmezdi, kötülük yanlısı olarak bilinmezdi, zulüm yanlısı olarak bilinmezdi. O toplumda da melekler gayet iyi varlıklar olarak bilinirdi. Öfke dolu, hırs dolu, kin dolu, savaş dolu varlıklar olarak bilinmezdi. Ölüm için olsa olsa onlar da dişi dediler. Çünkü erkekliklerine yakıştıramadılar. Kendileri gibi hırslı, kendileri gibi açgözlü, kendileri gibi zulümkar, kendileri gibi savaş canlısı, eli kanlı olarak tasarımlanmamıştı melekler. Kültürlerinden öyle gelmiyordu. Kültürlerinden gelen melek kavramında melekler gayet iyi, barış canlısı, sevecen, sevgi dolu, saygı dolu, paylaşım dolu varlıklardı. Öyle geliyordu kültürlerinden. O zaman onlar olsa olsa bizim gibi erkek olamazlar, dişi olurlar dediler. Öyle saydılar. Sanki meleklerin yaratılışını gördüler. İşte onlar bütün bu tasarımlarından dolayı, bütün bu üretimlerinden, fikir üretimlerinden dolayı yalan yanlış, bütün bu zanlarından dolayı onların şahitleri yazılacak ve sorguya çekileceklerdir. Ve dediler ki bir de üstüne utanmadan, Rahman dileseydi biz onlara tapmazdık, o putlara. Onların bu hususta bir bilgileri yok. Onlar sadece yalan söylüyorlar. İsyankarlıklarını, azgınlıklarını örtmek için hemen her çağda aynı şey söylenmiş. Kadercilik anlayışı hemen her çağda insanlar tarafından öne çıkarılmış. Rahman dileseydi biz o putlara tapmazdık. Rahman dileseydi biz suç işlemezdik. Rahman dileseydi biz kötü olmazdık. Bizim yazgımız baştan yazılmış. Biz putperest olacağız. Biz efendim suçlu olacağız. Bizim kaderimiz kötü. Onun yazımız yazılmış. Bir kadercilik, bir arabesk. Bugün de, geçmişte, yarın da hep var. Bir inançsızlığın, işte Kur'an'ı anlamamanın, Allah'tan gelen ayetleri anlamamanın neticesinde bir inançsızlığın, bir nankörlüğün, bir Allah'ın gönderdiği bilgiye karşı çıkışın, o bilgilere göre düşünmeyişin, kavramayışın nedeni, uzantısı olarak bütün kabahatı insan bencil bir şekilde, çıkarcı bir şekilde Allah'a gönderir. Her türlü naneyi yer. Sonra da Tanrım Bana çok kötü bir kader yazmışsın. Ne olur beni baştan yarat. İşte bugünkü şarkının temeli. İki Müslümanı bir araya getirip aynı fikirde buluşturamayan düşünceler, aynı mezhep içinde bile aynı yerde buluşturulmayan hükümler, görüşler, içtihatlar, fetvalar, aynı tarikatta bile birbirinden farklı algılar, aynı cemaat içinde bile bir türlü Allah'ın ayetlerinde birleşmek istemeyen, çıkarlarına göre insanların arkasında bulunan insanlar, sonra başlarına gelen her türlü belaya, her türlü zillete karşı yapabildikleri tek şey Allah'a suçlamaktır. Halbuki Allah onları Kur'an'a çağırıyor. Halbuki Allah onları ayetleri anlamaya çağırıyor. Ama onlar diyor ki, anlayamayız. Ama onlara deniyor ki, anlayamazsınız. Onun için asla üzerinde durmayın, okumayın. O kutsaldır. O kutsallığa siz erişemezsiniz. Onun için öpüp alnınıza koyun ve raflara yerleştirin. Ve karşıdan o kutsal şeye meraklı bir şekilde değil. Sadece onu kutsayan bir insanın özgüveni ve mutmainliği içinde bakın. Sonra hayatınızı kendinize göre yaşayın. Kendi fikirlerinize göre yaşayın. Kendi aklınıza göre yaşayın. Kendi düşüncelerinize göre yaşayın. Ve sevdiklerinizin, ki onlar insan işte, kimi mezhep imamlarını seviyor, kimi tarikat şeylerini seviyor, kimi siyasilerini seviyor, kimi fikir adamlarını seviyor. Onlara göre yaşayın. Asla Allah'a göre yaşamayın. Asla Allah'ın ayetlerine göre fikirlerinizi oluşturmayın. Düşüncelerinizi oluşturmayın. Beyler, işte bu bir gizli laikliktir. Düşünebiliyor musunuz? Allah'ın ayetlerini rafa kaldıran, insanın hayatından uzaklaştıran ve ondan sonra zanlarla Allah'ın ayetinin olmadığı yerde, Allah'ın ayetlerinin olduğu yerde zanlarla üretilen fetvalara, içtihatlara ve tarikatların ürettikleri edep erkanlara ve fikir adamlarının, siyasilerin, akademisyenlerin ürettikleri fikirlere göre hayat yaşarsanız ve Kur'an'ı raflara kaldırsanız bunun adına gizli bir laikliktir. Hayatı Allah'a göre yaşamamak, Allah'ın dininin dışında yaşamak ve ama Allah'ın dinine bir değer biçmek, Allah'ı göklere göndermek, kitabını raflara göndermek ve asla Allah'ı yeryüzünde görmek istememek ve asla kitabının içindeki bilgileri kafamızda, aklımızda, muhakememizde, yaşamımızda görmek istememek. Ne demek? Ta geçmişten beri gelen, bugünkü deyimiyle gizli bir laikliktir. Yani insan yaşamını Allah'a göre değil, yaşamını aklına göre yaşayacaktır. Veya başka akıllara göre yaşayacaktır. Yaşamından Allah'ın ayetlerini kovacaktır. Bunu açık söylemeyebilir, net söylemeyebilir. Ama pratiğinde, yaşamında işte Allah'ın ayetleri insanların hayatlarından kovulmuştur. Sadece bugün mü? Bakın 1500'lük tarihe. Hayatlarımızda müçtehitlerin zanları vardır, içtihatları. Hayatlarımızda tarikatların menkibeleri ve de edep ve erkanları vardır. Hayatlarımızda hükmedenlerin, insanları oradan oraya kendi fetihleri için, kendi çıkarları için, kendi toprak alma, fetih yapma kaygıları için oradan oraya hayatlarını savuran insanların hayalleri, hırsları vardır. Ama Allah'ın ayetleri ne insanların kafasında, ne aklında, ne yaşamında yoktur. Onlar öyle bir hayat yaşarlar ki, sanki onlara bir kitap verdik de ona mı tutunuyorlar? Hayır, verilen kitapları arkalarına atıyorlar. Verilen kitapları raflarına atıyorlar. Verilen kitapları sağa sola atıyorlar. Verilen kitapları kutsallık mekanına atıyorlar. Bir türlü akla, muhakemeye, kalbe, idrake ve hayata indirgemiyorlar. Öylece bir hayat yaşıyorlar. Sonra dönüyorlar diyorlar ki, biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk. Biz de onların izinde gidiyoruz derler. Gerine gerine, hiç düşünmeden, hiç akıl etmeden. Halbuki Allah ayetlerini insanlar babalarının dini üzerine gitmesinler, gerçek üzerine gitsinler. Ayetlerin çizdiği yolda, ayetlerin hükmettiği yolda, ayetlerin gösterdiği yolda Allah'ın yolunda gitsinler diye göndermiştir. Ve onlara akıl vermiştir. Ve onlara fikir vermiştir. Ve onlara idrak vermiştir ki bu gerçeği görsünler diye. Ama insanlar hangi devirde olursa olsun, gerine gerine biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izinde gidiyoruz dediler. Bunu derken Allah'ın ayetlerinin yolunu terk ettiler. İster ateistin desin, ister putperestin desin, ister Müslümanım desin, ister Hristiyanım desin, ister Budistim desin, ister Yahudiyim desin. Fark etmiyor. Ortak söz, ortak inanç. Biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk, onların izinde gidiyoruz. Peki Allah niçin gönderiyor bütün toplumlar ayetlerine, kitabına? Babalarınızın üzerine gitmeyin. Gerçeğin üzerinde gidin. Ayetlerimin üzerinde yolunda gidin. Benim gösterdiğim yol üzerine gidin diye gönderiyor. Ve el birliği ederek Allah'ın bu çağrısına karşı babalarının yoluna gidenler isyan ediyorlar. Diyorlar ki hayır, biz gitmeyiz ayetlerin yolunda diyorlar. Biz zaten kimiz ki ayetleri anlayacak? Biz zaten kimiz ki onu kavrayacak? Onlar çok kutsal bir yerden geliyor. Onlar güçlü ve çok büyük bir, yüce bir yerden geliyor. Biz onu anlayamayız. O yerinde dursun. Kutsal yerinde dursun. Mekanında dursun. Biz hayatımızı kendimiz yöneteceğiz derler. Biz hayatımızı kendimiz oluşturacağız derler. Halbuki Allah, ey insan, sen şaşırmış bir vaziyette dünyada yaşarken senin elinden tutup seni doğru yola götürecek olan ayetlerimi mi inkar ediyorsun diye sorar. Veya sen dünyada şaşırmış bir vaziyette dolaşırken sana Rabbinden gelen ayetleri dikkatle izleyip doğru yolu bulasın diye gönderdiği ayetleri kâr mı ediyorsun diye sorar. Ey Resulüm, senden önce hangi memlekete uyarıcı göndermişsek mutlaka oranın varlıkları, babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların işlerine, izlerine uyarız derlerdi. Onlara de ki, ben size babalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmişsem yine mi uymazsınız diye sor. Göreceksin, onlara böyle sorsan, onlar diyeceklerdir ki, doğrusu biz sizinle gönderilen şeyi inkar ediyoruz diyeceklerdir. El birliğiyle bunu söyleyeceklerdir. Geçmiş peygamberlere bunu söylediler. Sana bunu söyleyecekler ve senden sonraki ümmetlere de bunu söyleyecekler. O ümmetlerin içerisinden bir insanlar çıkıp da insanları sadece Kur'an'a çağırırsa, sadece Allah'ın ayetleriyle çizilmiş bir yola çağırırsa aynı şeyi söyleyeceklerdir. Biz sizin dediğiniz şeyi reddediyoruz diyeceklerdir. Biz atalarımızın bulunduğu, atalarımızdan bize gelen yolu, mezhebimizse mezhebi, tarikatımızsa tarikatı, cemaatimizse cemaati asla terk etmeyiz ve terk ederek Allah'ın ayetlerine uymayız diyeceklerdir. İşte onlar böyle dedikleri için geçmişte böyle diyenlerden intikam aldık. Bak, onlar ayetleri yalanlamış oldular öylece. İyi gör, ayetleri yalanlayanların sonu nasıl oldu? İyi bak, iyi gör. Onlar da görsünler. Bir zaman İbrahim babasına ve kavmine demişti ki, ben sizin taplıklarınızdan uzağım. Ben yalnız beni yaratana taparım. Çünkü o beni doğru yola iletecektir demişti. Bu sözü ardından geleceklere devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı ki insanlar onun dinine dönsünler. Doğrusu bunları da atalarının da kendilerine hak ve onu açıklayan bir peygamber gelinceye kadar geçindirdim. Fakat kendilerine hak gelince bu bir büyüdür. Biz ona tanımıyoruz dediler. Ve dediler ki, bu Kur'an iki şehirden bir büyük adama indirilse olmaz mıydı? Nasıl o gün insanlar yaşam içinde, o dünyada, o toplumda kendilerini varlıklı, şerefli görerek, kendilerine yol gösterecek insanların, kendileri gibi şerefli, varlıklı, üstün, güçlü, orada burada hakimiyet olan, zenginlik içerisinde olan, varlıklı olan, arkasında orduları olan bir insan olarak görmek istiyorlarsa, aynı şekilde bugün de aynı şeyi söylüyorlar. Bugün düşünün, Türkiye'nin en büyük zengini dese ki, veya Türkiye'nin en güçlü kişisi, kimse dese ki, bundan sonra Kur'an'a uyulmalı dese, herkes şöyle bir bakar. Bakın herkes şöyle bir bakar. Ama toplumda garip bir vatandaş, biz Kur'an'a uymalıyız dese herkes şöyle bir de aşağıya bakar gibi bakar. Genelde bu kanı toplumların temel yapısı olarak geçmişte, bugün, yarın, her zaman olacak bir yapıdır. İnsanlar güce, kürke bakıyor. Allah da bunu ishar ediyor. Onlar böyledir. Eğer bir ayet gelecekse, bir gerçek gelecekse Allah'tan, o toplumdaki şerefli olanlara gelmeli. Öyle gelmeli. Ayetleri bir insanlar söyleyecekse, bazı insanlar söyleyecekse, toplumdaki şerefli olanlar söylemeli. Toplumdaki sıradan insanların söylediği bir şey ifade etmez. Bugün gerçekten Allah'ın yolunda mücadele vermek için yola çıkanlar, şöyle aralarında bir sohbeti düşündükleri zaman ne göreceklerdir? İyi arkadaşım da mesela, işte Kur'an okuyoruz, ne yapıyorsunuz? Kur'an okuyoruz. Peki aranızda kimler var? Dediği zaman, eğer aralarında bir doktorların, mühendislerin, avukatların, hakimlerin, efendim işte zenginlerin olduğunu o insanların isimlerinden söz etmezse, kariyerli, kadimli, varlıklı insanlardan da aralarında böyle olanlar olduğunu söylemezse, insanlar itibar eder mi? Bir bakın. Kurulan derneklere, partilere, pırtılara, cemaatlere, şunlara bunlara bakın. İnsanlar kendilerini lanse ederken, ortaya korken ne ile koyuyor? İnandıkları inançlarıyla mı koyuyor? Allah'ın ayetlerinin gerçeğiyle mi koyuyor ortaya? Yoksa aramızda doktorlar, mühendisler, avukatlar, hakimler, işte zenginler, varlıklılar var diye mi koyuyor? Nasıl koyuyor? Gerçeğe bir bakın. Veya insanlar çıksa dese ki, biz Kur'an okuyoruz ve ona göre hayatımızı düzenlemeye çalışıyoruz. Peki aranızda şöyle değerli olanlar var mı? Mesela ne gibi? İşte doktor, mühendis, hakim, avukat, şu bu var mı? Zenginlerden var mı? Yok. Biz gariban insanlarız. İşte varlıklarımız yok, bir şeyimiz yok desek. Nasıl bakarlar? Ne derler hiç? Algılayabiliyor musunuz? Değer verirler mi? 3-5 çapulcu bir araya gelmiş, 3-5 garip bir araya gelmiş, kendilerini bir halk zannediyor derler. Onlar için bir halk olabilmek için mutlaka varlıklı, kariyerli, akademisyen olmalısın. Bir şey söyleyebilmek için, bir şey diyebilmek için. Sen Allah'ın gerçek sözünden bahset. En güzel sözünden bahset. Allah'ın ayetinden bahset. Hiç önemli değil. Hiç! Asla onlar için önemli değildir. O söz kimin ağzından çıkıyor? Bir doktorun mu, bir hakimin mi, bir avukatın mı, bir siyasetçinin mi, bir varlıklı zenginin mi? Allah'ın sözü eğer o insanların ağzından çıkıyorsa değeri vardır. Bir işçinin, bir memurun, bir köylünün, garip bir vatandaşın ağzından çıkıyorsa, o söz Allah'ın ayeti bile olsa 5 para etmez. Böyle algılanır, böyle anlatılır, böyle lanse edilir. Aynı bu ayetteki gibi. Eğer Allah ayetleriyle insanlara konuşacaksa, şu iki şehirden bir büyük adama indirilmese olmaz mıydı? Peki onların kafasında bu soruyu sorarken, Allah'ın ayetleri mi o insanları büyütecekti, yoksa o insanlar mı Allah'ın ayetini büyütecekti diye sorsak, hangisi çıkar? İşte bugünümüzün de gerçeği bu. Bugünümüzün de gerçeğinde Allah'ın sözünün toplumda kariyersiz, toplumda fakir, fukara olanlar tarafından söylendiği zaman hiçbir anlamı, hiçbir değeri yoktur. Allah'ın ayetlerini ancak toplumun şerefleri söylerse şeref kazanır. Güya onlar Allah'ın ayetlerine şeref biçerler, şerefliler sayesinde. Güya onlara göre Allah'ın ayetlerini şanlı ve şerefli olanlar söylüyorsa şanssız ve şerefsizdir. Böyle algılanır. Bu iman mıdır? İyi düşünün. Bu iman mıdır? Rablerinin nimetlerini onlar mı paylaştırıyorlar? Değeri onlar mı? Şanı, şerefi onlar mı paylaştırıyorlar? Nimeti onlar mı paylaştırıyorlar? Şunu unutmayın ki, dünya hayatında onların geçimliklerini de biz paylaştırdık. Bir hikmetle, bir nedenle onları birbirinden farklı, birbirinden ayrı yarattık. Ve birbirlerine ihtiyaç duysunlar istedik. Meziyetlerle donattık. Düşünebiliyor musunuz? Herkes terzi, herkes berber, herkes öğretmen, herkes işçi, herkes memur, herkes zengin olursa ne olur? Herkes akıllı, herkes akılsız ne olur? Tek tip elbise gibi, robotlar gibi bir şey ifade etmez. Ama Allah insanlar arasında sevgiyi, insanlar arasında saygıyı, insanlar arasında paylaşımı ortaya koyarak insanları birbirlerine sevgilerini, saygılarını ve paylaşımlarını sunacak farklı değerler, farklı ölçülerle yarattı. Ve bu insanları farklı değerleri, farklı ölçüler vererek, farklı nimetlerle donatarak insanlara yeryüzüne gönderirken ve insanları yeryüzünde yaşatırken, onlar eğer bu farklılıklarını sevgiyle, saygıyla ve paylaşımlarla değerlendirirlerse Allah'a göre derecelerle üstün kılar Allah onları. Değilse 5 para etmez. Eğer insanların küfürde birleşmiş bir tek olma ihtimali bulunmasaydı, ki insanlar nankör ve azgın ve aceleci olduğu için böyle bir ihtimal vardır. Azgınlıkları onları küfürde, Allah'a isyankarlıkla birleştiriverir. Eğer bu imkan bulunmasaydı, biz inkar edenlerin evlerini, tavanlarını ve çıkacakları merdivenleri gümüşten yapardık. Onlar bunları arzuluyorlar diye. Böyle yapsaydık, İnsanlar onların daha değerli olduğunu zannederdi. Böylece küfür onlara hoş gelirdi. Evlerinin kapılarını ve üzerlerine yaslanacakları koltukları da hep böyle gümüşlerden yapardık. Ve onları zinetlerle boğardık. Bütün bunlar sadece dünya hayatının geçimliğidir. Çünkü onlar sadece dünya hayatını istemişlerdir. Verirdik. Ama ders almalar için, bazı hikmetleri öğrenebilmeler için onlara bu imkanı vermedik. Her istediklerini vermedik. Düşünsünler, öğüt alsınlar istedik. Ahiret ise Rabbinin katında Allah'ın azabından sakınıp rahmetine sığınanlara mahsustur. Kim Allah'ın zikrinden yüz çevirirse ona şeytana arkadaş kılarız. Zikir ne demek? Zikir Allah Allah, Allahu Ekber, Elhamdülillah, Sübhanallah diye veya Allah'ın 99 ismini 99 kere, 33 kere saymak mı? Zikir ne demek? Allah ayetlerinde ki buraya kadar okuduğumuz surelerde zikrin ne olduğunu Allah gayet iyi bir şekilde söyledi bize. Zikir, biz sana zikri gönderdik. Zikir ayettir. Zikir Kur'an'dır. Zikir Allah'ı anmaktır. Anmak, Allahu Ekber demek, Sübhanallah demek değildir. Anmak, bir iş yaparken, bir düşünce üretirken, bir fikir oluştururken, bir akıl ederken, bir muhakeme kurarken, bir şeye karar verirken, Allah'a rağmen yapmamaktır. Allah'ı orada anmaktır. Bir şey mi söylüyoruz? Orada Allah'ı anıp söyleyeceğimiz sözün Allah'a göre olup olmadığını anmaktır, hatırlamaktır. Bir şeye hüküm mü vereceğiz? Şu şöyle olacak, böyle olacak diye. Orada Allah'ın hükmü nedir diye sormaktır. Bir konu hakkında muhakeme mi kurmak istiyoruz? Orada Allah bu konuda ne diyor? Ona göre bir bakalım. Ondan sonra muhakememizi oluşturmaya çalışalım. Allah'tan gafil olmayalım demektir. Zikir budur. Zikir Allah'ın ayetleridir. Zikir insanın aklederken, muhakeme kurarken, iradesiyle karar verirken Allah'a göre bunları yapmaya çalışmasıdır. Kim zikirden uzaklaşırsa, yani kim Kur'an'dan uzaklaşırsa, kim ayetlerden uzaklaşırsa, kim herhangi bir konuda fikir üretirken, hüküm verirken, muhakeme kurarken Allah'a göre kurmayı düşünmezse, bunu aklına getirmezse ona şeytanı arkadaş kılarız. Onun arkadaşı şeytan olur. Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan alıkoyarlar da kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar. İşte çarpıcı gerçek bu. İşte bakın dünyadaki insanların haline, bakın Müslümanım diyenlerin haline, bakın Allah'tan gelen kitaplara göre yaşıyoruz, o dini yaşıyoruz diyen ehli kitabın haline. Her biri Allah'ın ayetlerinden uzak kalmış, ayetleri hayatlarından kovmuş, Allah'a göre yaşamı yaşamak gibi bir kaygıları olmadan, tersine ne kadar Allah'ı düşünmeden yaşarsak o kadar doğru oluruz, o kadar mutlu oluruz kaygısı içinde olanlar. Kendilerine doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Zuhruf suresi 37. ayeti bu çarpıcı gerçeği o kadar güzel veriyor ki. Onlar bunu yaparken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Bir mezhebi taklit eden kişi Allah'ın ayetlerini hiç aklına getirmezken, anlamayız deyip de okumazken bile müçtehidin zannına, içtihadına uyarken doğru olduğunu zannediyor. Bir mürid Kur'an'dan fersah fersah uzakta, ayetlerden fersah fersah uzakta yaşarken mürşidinin, şeyhinin edep ve erkanına, menkıbelerine uyarsa, onlara inanırsa kendini doğru yolda sanıyor. Bir akademisyen ne kadar fantazi üretti, ayetleri bir kenara bıraktı, o ayetlerden giderek ne kadar fantazi üretti, örnekleyelim. Ayetleri hayatından ne kadar kovabilir ve ayetlere göre yaşamayı değil de kendini daha modern, daha çağdaş bir yaşam içerisinde kendi aklından ürettikleriyle yaşamaya kalkarsa kendini doğru yolda sanıyor. Allah bu çarpıcı gerçeği söylüyor. Bu gerçekle bizi uyarıyor, bize söylüyor. Allah bu çarpıcı gerçeği o kadar açık, o kadar net bir şekilde bize söylüyor ve bizi uyarıyor ki anlayalım diye. Ama hesap günü o şeytan, dostu kimse, en sonunda bize gelince arkadaşına, şeytana, keşke benimle senin aranda doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı, ne kötü arkadaşmışsın der. Tabi burada şeytan bir kavram. Şeytan deyince iblis akla gelmesin hemen. Şeytan bir kavram. Bu yolda gidenleri, yani Allah'ın ayetlerine uymayarak, kendi içtihatlarının arkasından, kendi zanlarının arkasından, kendi menkıbelerinin, kendi edep ve erkanlarının, kendi akademisyen görüşlerinin, kendi fantazilerinin arkasından giden, kendi akıllarının arkasından gidenleri hoş gören, alkışlayan, onları öven, onlara mutlak doğru sensin, gerçekçi sensin, sen iyi yoldasın, doğru yoldasın diye sürekli onları pohpohlayan ve onları şımartan arkadaşlar. Yani Allah'a göre yaşamamayı, Allah'a göre akıl üretmemeyi, Allah'a göre fikir üretmemeyi, Allah'a göre muhakeme kurmamayı, Allah'a göre kimlik ve kişilik oluşturmamayı ve yaşamı Allah'a göre kurdurmamayı güzel gösteren, alkışlayan, pohpohlayan ne kadar dost, ne kadar yandaş varsa hepsi onlar Allah'a azgınlıkta ve Allah'a isyanda birleşerek birbirlerine arkadaşlık ve birbirlerine şeytanlık yaparlar. Ama o gün hesap günü hesapta durumunun kötü olduğunu gören kimse, o kendisini dünyada azdıran, kendisini destekleyen, kendisini alkışlayan, kendisine yar ve yardımcı olana keşke seninle benim aramda ferah ferah uzaklık olsaydı der. Sen çok kötü bir arkadaşmışsın der. Ama o gün dünyada zulmettiğiniz için bu pişmanlıkların size hiçbir fayda vermeyecektir. Çünkü siz azapta da ortaksınız. Dünyada nasıl ortak olduysanız, Resulüm, sağırlara sen mi işittireceksin? Yoksa körleri ve apaçık sapıklıkta olanları doğru yola sen mi ileteceksin? İşte gerçek bu. Allah diyor ki, ayetlere göre düşünmeyen, ayetlere göre akıl etmeyen, ayetlere göre muhakeme kurmayan, ayetlere göre iradeyle karar vermeyen, ayetlere göre kimliğini ve kişiliğini yaşamayan, oluşturmayan ve yaşamını ayetlere göre kurmayan, ayetlerin dışında içtihatlara göre, yani zanlara göre, menkıbelere göre ve üretilmiş ayetlerin dışında edat ve erkanlara göre, akademik görüşlere göre ve insan aklından üretilen yorumlara göre yaşayanları Allah kör, sağır ve dilsiz olarak, sapık olarak itiriyor. Ve diyor ki, sen mi işittireceksin onlara? Onları doğru yola sen mi ileteceksin? Onların bütün gayreti yeryüzünde Allah'a göre yaşamamaktır. Onların bütün gayreti ayetler ne diyor diye sormamaktır. Onların bütün gayreti ayetleri anlayıp hayatlarını ona göre oluşturmamaktır. Onların bütün gayreti Allah'a karşı gelmek, Allah'ın ayetlerine karşı gelmek ve Allah'ın ayetlerini geldiği kutsal yere göndermektir. Gökyüzüne, raflara. Hayatın pratiğine asla indirgememektir. Kimi inanmıyorum der bunu yapar. Kimi inanıyorum der bunu yapar. Hiç fark etmez. Bir insanın aklında, muhakemesinde, kimliğinde, kişiliğinde, iradesinde ve yaşamında Allah'ın ayetleri yoksa, istediği kadar inanıyorum desin veya inanmıyorum desin. Pratiği, neticesi aynıdır, değişmemiştir. Aynı yerde buluşmuştur. Hayata ayetlerle bakmamıştır. Gerçekleri ayetlerle işitmemiştir. İradeyle ayetlerle karar vermemiştir. Kalbiyle ayetlerle mutmain olmamıştır. Böyle bir sapmayı sen mi doğrultacaksın? Biz seni onlardan alıp götürsek de yine onlardan intikam alırız. Sen üzülme. Sen bırak onları. Allah'ın ayetleriyle kendi yollarını çizenler, Allah'ın ayetleriyle yol çizmeyi bir kenara bırakıp kendi akıllarına göre, kendi zanlarına göre gidenleri bırakın. Kendi hallerinde oyalanıp dursunlar. Allah onlardan gerekli intikamı alır. Niçin ayetleriyle düşünmediklerini, niçin ayetleriyle akıl etmediklerini, niçin ayetlerini anlamaya çalışmadıklarını, niçin kimlik ve kişiliklerini ayetlerine göre değil, yaşamını ayetlerine göre değil, içtihatlara göre, zanlara göre, menkıbelere, edep ve erkanlara göre, cemaatlerin olgularına göre, akademisyenlerin kariyerlerine göre oluşturanlara soracaktır Allah. Niçin gönderdim ayetlerimi? Bunu anlamadınız. Ayetlerime göre oluşturacağınız her şeyi başka şeylere göre oluşturdunuz. Niçin diye soracaktır. Ve bunun karşılığında da intikamını alacaktır. Belki bu intikamı ey Resulüm sana gösteririz veya senden sonra alırız. Buna gücümüz yeter. Sen sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Ondan ayrılma. O vahiyle düşün. O vahiyle aklet. O vahiyle fıkh et. O vahiyle kalbini sağlam tut. Şüphesiz sen dosdoğru yoldasın. Doğrusu Kur'an sana ve kavmine bir öğüttür. İleride ondan sorumlu tutulacaksınız. Bir insan sorumlu tutulacağı şeyi bilmez mi? Bir insan sorumlu tutulacağı şeyi anlamaz mı? Veya Allah o kadar çok zalim mi? İnsanın sorumlu tutacağı ayetleri anlaşılmasın diye karma karışık, kargaşık, burgaşık anlaşılmaz bir şekilde gönderir mi? Veya insana anlayamayacağı şeyleri gönderip de insanı sorumlu tutarak haksızlık mı eder? Hiç düşünmüyor musunuz? Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize sor. Rahman'dan başka tapılacak Tanrı var mı? Allah böyle bir şeyi emretmiş mi? Andolsun biz Musa'ya ayetlerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına göndermiştik. Ve Musa onlara demişti ki, ben alemlerin Rabbinin elçisiyim demişti. Onlara ayetlerimizi getirince gülüvermişlerdi ayetler okununca. Onlara gösterdiğimiz her bir ayet kimileri mucize diyor. Halbuki onlara gösterdiğimiz her bir ayet diğerinden daha büyüktü. Allah'ın ayetlerini bundan önceki surelerde açıklamıştık. Değişik açılardan Musa'ya gönderilen ayetleri neler olduğunu açıklamıştık. Musa tarafından Firavun'a ve kavmine açıklanan ayetler her bir ayet diğerinden daha büyüktü. Biz onları doğru yola dönsünler diye azaba uğrattık. Bunun üzerine dediler ki, ey büyücü, sana verdiği ahde göre bizim için Rabbine dua et, çünkü biz artık doğru yola gireceğiz dediler. Allah onların üzerine zulümü gönderince, onları çeşitli belalarla, sıkıntılarla imtihan edince onlar böyle dediler. Fakat biz onlardan azabı kaldırınca sözlerinden dönüverdiler. Firavun kavmine seslendi ve şöyle dedi, ey kavmim, Mısır'ın mülkü ve altından akıp giden şu ırmaklar benim değil mi? Hala görmüyor musunuz? Buranın hükümdarı, buranın tanrısı kim? Hani bizim Süleyman da bağırmıştı. Ben ki Anadolu'nun, Cezayir'in, Balkanların, Rumeli'nin sahibiyken sen kimsin demişti. Hatırlıyor musunuz? Aynı mantıkla bizim Süleyman da bağırdı Kanuni Avrupa'ya karşı. Ben ki dedi. Aynı Firavun'un kavmine dönüp Mısır'ın mülkü kimin? Benim değil mi? Altından akan ırmaklar benim değil mi diye bağırdı kavmine. Yoksa ben kendisi zayıf ve neredeyse söz anlatamayacak durumda bulunan şu adamdan daha hayırlı değil miyim demişti. Musa'yı öyle göstermişti. Musa'nın neyi vardı? Bir kibir, bir şımarıklık, bir azgınlık alıp yürümüştü. Ve dönmüştü kavmine, ona altından bilezikler verilmeli veya yanında ona yardımcı melekler gelmeli değil mi dedi. Bu gösterişle, bu suslu sözlerle, bu azametle, bu şımarıkla Firavun kavmini aldattı. Onlar da kendisine boyun eğdiler. Onlar yoldan çıkmış bir kavimdi. Böylece bizi öfkelendirince onlardan intikam aldı, hepsini suna boğdu. Onları sonradan gelenlerin geçmişi ve bir ibret örneği kıldık. Meryem oğlu İsa, bir misal olarak anlatılınca senin kavmin hemen bağırışmaya başladılar. Aralarında gürültü çıkardılar. Ne oluyor? Çünkü onlar Hristiyanları biliyorlardı. Şam'a gidip alışveriş ediyorlardı. Ve üstelik Hristiyan Ebrehe Kabe'yi yıkmaya fil ordusuyla gelmişti. Allah'tan Meryem suresi inince Mekkeli putperestler şaşırdılar. Peygamberimizin sanki Hristiyanlığı onlara lanse ediyormuş gibi, onlara propaganda ediyormuş gibi geldi. Hemen itirazlar yükseldi. Çünkü Hristiyanlarla başları dertteydi. Ki Abdülmuttalib'in zamanı. Hazreti Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib'in zamanında Ebrehe Kabe'yi yıkmaya gelmiş, fil ordusuyla Mekke'yi altının üstüne getirecekti. Onun için Meryem oğlu Nisa'dan bahsedince, Meryem suresi gelince o kavim hemen bağırışmaya başladı. Ne oluyor demeye başladılar. Ve İsa'yı kendi putlarıyla karşılaştırdılar. Bizim tanrılarımız mı hayırlı yoksa o mu dediler. Hemen kıyaslamaya girdiler. Bunu sana ancak tartışmak için söylediler. Doğrusu onlar kavgacı bir toplumdur. O sadece kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek kıldığımız bir kuldur. Eğer dileseydik, içinizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaratırdık. Şüphesiz ki o İsa, kıyametin ne zaman kopacağının bilgisidir. Ondan şüphe etmeyin ve bana uyun. Çünkü o dosdoğru yoldur. Burada İsa diye parantez içine almış, aslında böyle değil. Şüphesiz ki o kıyametin bilgisidir. Parantezsiz okuyorum. Ondan hiç şüphe etmeyin ve bana uyun, çünkü bu dosdoğru yoldur. 60 ve 61. ayeti parantez içi olmadan okuyorum. Eğer dileseydik, içinizden, yeryüzünde, yerinize geçecek melekler yaratırdık. Şüphesiz ki o, yani yeryüzünde insanların yerine geçecek melekler yaratmak kıyamettir. O bir bilgidir. Kıyametin bilgisidir. Yani biz diyor Allah, yeryüzünde melekler sizin yerinize, yeryüzünde yaşayacak melekler yarattığımız gün sizin kıyametinizdir. Yani sonunuzdur. Ondan hiç şüphe etmeyin ve bana uyun. Çünkü bu dosdoğru yoldur. Maalesef bazı meallerde işte parantez içinde İsa koyarak konuyu saptırıyorlar. Aslında burada Allah şunu söylüyor. Yeryüzünde insanlar yaşadığı için insanlardan peygamber seçen Allah'a karşı, Allah'ın peygamberine karşı meleklerden bir peygamber gelmeli değil miydi gibi sorguya karşılık Allah diyor ki buradaki bir cevabıyla, başka yerlerde de farklı cevaplar verdi. Diyor ki burada, eğer dileseydik içinizden yeryüzünde sizin yerinize geçecek melekler yaratırdık ki böyle bir şey yapmamız, yani sizin yeryüzünde yaşarken yerinize geçecek melekler yaratmamız sizin sonunuzdur, kıyametinizdir. Şunu bilin ki biz yeryüzüne melekler gönderirsek o bilgi, meleklerin geliş bilgisi kıyametin bilgisidir. de kim? Lut'a melekler gönderildiği zaman Lut kavminin sonu oldu. Kıyametler oldu. Örneği gibi. Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. İsa açık delillerle geldiği zaman demişti ki, ben size hikmet getirdim ve ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını size açıklamak için geldim. Öyleyse Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Çünkü Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Ona ibadet edin, işte bu doğru yoldur. Ama aralarından çıkan gruplar bir itirafa düştüler. Acı bir günün azabı karşısında vay o zulmedenlerin haline. Evet, aralarından çıkan gruplar İsa'dan sonra itilafa düştüler. İtilafa düşenler için Allah ne diyor? Acı bir günün azabı karşısında vay o zulmedenlerin haline diyor. Peki Muhammed'den sonra çıkan gruplar itilafa düşerlerse aynı hükümle karşı karşıya gelmeyecekler mi? Müslümanlığım diyenler de grup grup olup fırkayı oluşturursa ve kendi zanlarıyla, kendi düşünceleriyle, kendi ürettikleriyle birbirine düşerlerse acı bir günün azabı karşısında onlara da vay zulmedenlerin haline denmeyecek mi? İnsanlar itirafa düştüğü zaman Allah onları birliğe getirmek için ayetlerine çağırırken ve insanlar da Allah'ın ayetleri varken o ayetleri anlayamayız diye okumazken Allah'ın ayetlerinde bazıları çıkıp anlaşılmaz, onun için boş yere okumaya çalışmayın, anlamaya çalışmayın diye toplumda görüşlerini söylerken ve insanları yönlendirirken ve insanlar da mezhep mezhep, tarikat tarikat, cemaat cemaat, fırka bölüştürülürken ve bunlar birbirine düşerken ve itilaf ederken bu ayet üzerlerine inmeyecek mi? Bu ayet onlar için söz konusu olmayacak mı? İsa'dan sonra çıkan gruplar, Muhammed'den sonra çıkan gruplar, Allah'ın ayetlerinden ayrıldıkları için birbirlerine itilaf ettiler, birbirlerine düştüler, olmayacak mı? İsa'dan sonra çıkanları, birbirine itiraf edenleri Allah zulmedenler olarak nitelerken, acaba Muhammed'den sonra itirafa düşüp grup grup olanları Allah zulmetmekle aynı noktada saymayacak mı? Onlar farkında değillerken kıyamet gününün kendisine ansızın gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? O gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında dost olanlar bile birbirlerine düşman kesilirler. Ey kullarım, bugün size korku yoktur. O kıyamet geldiği gün. Sizler üzülmeyeceksiniz de. Kimler? Hangi kullar? Onlar ayetlerimize inanan ve Müslüman olan kullarımdılar. Ne demek Müslüman olmak? Ayetlere inanan ve ayetlere teslim olan kullarımdılar. Başka yerlerde Allah ne diyordu? Onlar Allah'tan kendilerine bir ayet gelince işittik ve itaat ettik derler. Teslim olurlar. Müslüman olduk. Teslim olduk derler. İnandık. Allah'tan gelene inandık ve teslim olduk derler. Müslüman olduk. Teslim olmak. Arapça karşılığı teslim olmanın Müslüman olduk demek. O zaman öyle okuyalım. Allah'tan bir ayet gelince inandık ve teslim olduk diyen kullarımdılar. Üzülmeyenler, üzülmeyecekler. Peki anlayamayız diye Kur'an okumayanlar teslim olmuşlar mıdır ayetlere? Ayetler anlaşılmaz diyenler, insanları ayetlere teslimiyete çağırmışlar mıdır? Allah'ın ayetlerine kutsallık vererek onu göklere, onu raflara gönderen, akıllarından, muhakemelerinden, iradelerinden, kalbinden ve de yaşamından, kimliğinden, kişiliğinden uzaklaştıranlar ve Allah'ın ayetlerini uzaklaştırdıktan sonra yerine ya kendi akıllarını, ya başkalarının akıllarını, ya kendi görüşlerini, ya da başkalarının görüşlerini koyanlar Allah'ın ayetlerine inanmış ve teslim olmuşlar mıdır acaba? Sorgulanması gereken en önemli konulardan biridir bu konular. En baş tevhidin temel konularıdır. İnsanın önünde iki yol var. Birincisi Allah'tan gelen ayetlerle akıl edecek. Allah'tan gelen ayetlerle muhakeme kuracak. Allah'tan gelen ayetlerle iradesiyle karar verecek. Ve Allah'tan gelen ayetlerle kimliğini, kişiliğini ve yaşamını oluşturacak. Anlayamayız diyen bunu nasıl yapacak? Anlayamayız deyip de Kur'an'dan uzaklaşanlar bunu nasıl yapacak? Kur'an'ı raflara kaldırıp anlamadığı bir dille okuyan ve tekrar eden papağan gibi bir kelimesini, bir cümlesini dahi anlamayanlar nasıl yapacak? Elbette yapamayacaklar. O zaman ne yapacaklar? Hayatlarında, akıllarında, muhakemelerinde, iradelerinde, kalbinde, yaşamında, kimliğinde, kişiliğinde ayet yoksa o boşluğu ya müçtehitlerin içtihatları dolduracak, ya tarikatların edep ve erkanı, menkıbeleri dolduracak, ya da fikir adamların fikirleri dolduracak, ya siyasetçilerin yol göstermesi dolduracak, ya ideologların ortaya koyduğu düzenler, sistemler dolduracak. Çünkü boşluk dolmak zorunda. Çünkü akıl akletmeden duramaz. Çünkü mahkeme kurmadan olamaz. Çünkü irade karar vermeden duramaz. Çünkü kimlik ve kişilik olmadan hayat yaşanmaz. Çünkü yaşam asla düşüncesiz ve kuralsız yaşanmaz. Mutlaka yaşamda düşünce ve kural vardır. Mutlaka kimlik ve kişilik vardır. Mutlaka akıl çalışıyordur. Mutlaka muhakeme kuruluyordur. Mutlaka iradeyle karar veriliyordur. Bunlar ya Allah'a göre olur ya da olmaz. Allah'ın ayetlerini anlayamayız diye yola çıkanlar Allah'a göre olmamıştır. Allah'a göre bunları gerçekleştirmemiştir. O zaman neye göre gerçekleştirilir? Ayetlerden uzaklaşıp neye yaklaşmışsa ona göre. İşte kimi mezhebine göre gerçekleştirmiştir, kimi tarikatına göre gerçekleştirmiştir, kimi cemaatine göre gerçekleştirmiştir, kimi içinde yaşadığı düzenin ilke ve kurallarına göre gerçekleştirmiştir, kimi akademisyenlerin görüşlerine göre, kimi ideologların, kimi felsefecilerin, kimi fikir adamların fikirlerine göre gerçekleştirmiştir. Allah diyor ki, bana göre gerçekleştiren inanmış ve teslim olmuştur. İşte onlar üzülmeyeceklerdir. Ve onların eşleri ve kendileri ağırlanmış olarak cennete girecek. Onlara altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Orada canlarının istediği, gözlerinin hoşlandığı her şey vardır. Ve siz orada ebedi kalacaksınız. İşte yaptıklarınıza karşılık size miras verilen cennet budur. Orada sizin için bol bol meyveler vardır. Onlardan yersiniz denilir. Şüphesiz suçlar cehennem azabında devamlı kalacaklardır. Azapları hafifletilmeyecektir. Onlar azap içinde kurtuluştan ümit kesmişlerdir. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zalim kimselerdi. Onlar yaptıklarının karşılığını buldu. Onlara zulmedilmedi. Ey Malik! Cehennemde ceza görürken, ateşte yanarken... Onlar, ey Malik, o cehennem bekçilerine seslenirler. Rabbin bizim işimizi bitirsin derler. Onlar da siz böyle kılacaksınız der. Hani Yahudi ve Hristiyanların bir iddiası vardı. Allah onu reddetti. Biz sayılı günler ateşte kalırız, cezamızı çekeriz, sonra cennete gireriz demişlerdi. Allah da onları reddetmişti. Bugün Müslümanlardan bazıları da öyle inanıyor. Bizim işte günahlarımız şöyle olursa cehenneme gireriz, yanarız, sonra çıkarız. Allah'ın ortaya koyduğu ayetlerde bu görüşler reddedilmiştir. Ya cehennemdesin ya cennettesin. İkisinden birindesin. Şimdi Araf'tasın dünyada. Araf'ın sonu ya cennet ya cehennemdir. İkisine de girdikten sonra çıkış yoktur. İşte bu ayetlerden bir tanesi budur. Ey Malik, Rabbin bizim işimizi bitirsin diye seslenirler. Malik de siz böyle kalacaksınız der. Andolsun biz size hakkı getirdik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz. Gerçekten. Ne kadar çarpıcı bir ayet. Çoğunuz haktan, gerçeklerden hoşlanmıyorsunuz. Yalanları seviyorsunuz. Riyakarlığı seviyorsunuz. Siz gerçeği değil, övülmeyi, alkışlanmayı, takdir edilmeyi, yalanınız da olsa, riyakarlığınız da olsa üstün tutulmayı seviyorsunuz. Gerçeği söylendiği zaman size, gerçek size anlatıldığı zaman, gerçek sizin aleyhinizdeyse, gerçek sizi ele veriyorsa, gerçek sizin içinizdeki duyguları, düşünceleri ortaya çıkarıyorsa, gerçek sizi yakalamışsa hoşlanmıyorsunuz. Yoksa onlar bir işe kesin karar mı verdiler? Düşmanlıkta, yalanı yaşamakta, riyakarca davranmakta, gerçek dışında olmakta karar mı verdiler? Doğrusu biz de karar. Yoksa onlar bizim kendilerinin sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır öyle değil. Yanlarındaki elçilerimiz yazmaktadır. Hiçbir şey gizli kalmamaktadır. İnsanlar kendi aralarında kaldıkları zaman istedikleri gibi düşünebilirler. Şöyle zannedebilirler. Kötülük yaparım orada kalır. Yalancılık yaparım, riyakarlık yaparım, ikiyüzlülük yaparım, her şeyi yaparım orada kalır. Ortaya çıkmaz. Bir de ağzım güzel laf yaptı mı, bir de muhakemeyi güzel kurdum mu, iş bitmiştir. Duygularında, kalbinde, aklında ve aynı şekilde düşünenlerle bir araya geldiklerinde bu şekilde paylaşabilirler sırlarını. Allah diyor ki, hiç fark etmez, ben hepsini bilirim. Peki, eğer Rahman'ın bir çocuğu olsaydı, elbette ben ona kulluk edenlerin ilki olurdum de. Rahman'a çocuk isnat ediyorsunuz. Bu gerçek olsaydı ben ilk olurdum. Göklerin ve yerin Rabbi, arşın da Rabbi olan Allah onların vasıflandırmalarından yücedir, nezihdir. Sen bırak onları. Kendilerine söz verilen günlerine kavuşuncaya kadar batıla dalsınlar, oynaya dursunlar. öylece. Yalanlarında, yanlışlarında, çizgilerinde, riyakarlıklarında vakit geçire dursunlar. Gökteki ilah da, yerdeki ilah da Allah'tır. O hakimdir, her şeyi bilendir. Göklerin ve yerin ikisi arasında bulunan her şeyin mülkü, kendisine ait olan Allah ne yücedir. Ve kıyamet saatini bilmek sadece ona aittir. Hiç kimse kıyametin anını, zamanını bilemez. Tarihte ve günümüzde ve yarın bazı soytarılar çıktı ve çıkacak. Kıyametin saatini hesaplayıp ortaya koyacaklar. Kendilerini popüler edecekler, kendilerini lanse edecekler. Kendilerine bilgili bilenmiş gibi, ilim sahibiymiş gibi, alimmiş gibi gösterecekler. O soytarılar bilsinler ki, o cahiller bilsinler ki, kıyamet saatini ancak Allah bilir ve siz ona döndürüleceksiniz. Allah'ı bırakıp da taptıkları putlar asla şefaat edemezler. Dünyada insanların şefaatçi tasarımladığı, şefaatçi olarak gördüğü hiçbir varlık, peygamberler de dahil, veliler de dahil, evliyalar, erenler de dahil, şeyhler de dahil, kim olursa olsun, hiçbir kimse şefaat edemez. Ancak herkes hakka şahitlik eder. Herkes. Herkes gerçeği, hesap günü açıklar. Herkes gerçeğin yanındadır. O gün yalan yoktur. O gün her şey ortaya çıkar. Ve hiçbir varlık, hiçbir kimse Rabbinin huzurunda, kötünün yanında, kötülüğün yanında olmak istemez. Zulmün yanında olmak istemez. Zalimin yanında olmak istemez. Herkes birbirinden kaçar. Dünyada birilerine tabi olup da sapanlar, Allah'ın yolundan uzaklaşanlar o gün, ya Rabbi bizi bunlardan uzak tut, onlar bizi saptırdı, onlara iki misli ceza ver derler. Halbuki dünyada onların yardımını bekliyorlardı. Onların şefaatini bekliyorlardı. Onların Allah katında çıkacak hesaptaki yanlışlıkta, onların kendi yanlarında olmalarını isteyeceklerdi. Onların yüzü suyu hürmetine kurtulacaklardı. Ama o gün, ya Rabbi onlar bizi saptırdı, onların hesabını bizden uzak tut, onları bizden uzak tut, onlara iki misli ceza ver derler. Onlar da dönerler derler ki, ya Rabbi biz onlara bir şey demedik. Onlar kendileri azgındı, kendileri sapkındı, kendileri sapıtmak için yola çıkmışlardı ve sadece bizim dediklerimizin arkasına koştura koştura geldiler. Vallahi de bizim onların üzerinde bir hükmümüz yoktu, biz onlar üzerinde bir hakim de değildik derler. Önceki ayetlerde okuduk, önceki surelerde bu hükümler geçti, ayetler geçti hatırlarsanız. İşte bu gerçeğe şahitlik ederler. Bundan önceki surelerde insanın elleri, derileri, gözleri, dili, ayakları, her şeyi şahitlik edecek. Müminler kafirlere, kafirler müminlere, sapıklar doğru yoldan sapıklara. Peygamberler insanlara, insanlar peygamberlere, inansın inanmasın. Hep şahitlik edecekler. Tapılan putlar, ister canlı ister cansız, fark etmez. Her biri kendi yaptıklarına şahitlik ederken, insanların, etrafındaki insanların ne yaptığına da şahitlik edecek. Şahitlik konusunda hiçbiri dışarıda değil. Hangi inanç doğrusu olsun, hangi fikir doğrusu olsun, hangi yol olursa olsun, ama şefaat konusu geldiği zaman, yani hesapta suslu çıkanın affı konusu geldiği zaman, sadece Allah yetkilidir. Hiç kimse çıkıp da ne peygamberler, ne başkaları, ne veliler, ne erenler, ne evlalar, ya Rabbi şu kulun hesabı kötü çıktı, ne olur bizim hatırımıza, bizim yüzü suyu hürmetimize, bunu cehenneme gönderme, bizim hatırımıza affet, bunu cennete gönder deme hakkına sahip değildir. Hiçbir varlığın böyle bir hakkı yoktur. Sadece suçları isterse Allah kabul eder ve affeder. İşte bu gerçek. İnsanın tevhid olarak sadece Allah'ın affedici olduğunu, sadece Allah'ın yargılayıcı olduğunu, sadece Allah'ın esirgeyici olduğunu bilmesinden kaynaklanır ve böyle inanmasından kaynaklanır ve böylece inanması zorunluluğunu, farziyetini ortaya koyar. Allah esirgeyendir, tevvaptır, bağışlayandır. Allah'tan başka bağışlayan, Allah'tan başka esirgeyen, Allah'tan başka koruyan yoktur. Her kim ister şefaat adı altında, ister başka şeyler adı altında Allah'tan başka esirgeyiciler, koruyucular, affediciler bilirse, inanırsa o gün kendi aleyhine şahitlik eder. Ben böyle düşündüm ya Rabbi. Senin elindeki olan hakları, senin esirgeyicilik hakkını, senin koruyuculuk hakkını, senin affedicilik hakkını ben yeryüzünde kullandım. İnsanları bu şekilde kandırdım ya Rabbi diyeceklerdir. Şahitlik edeceklerdir. Andolsun onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette Allah diyeceklerdir. Hemen teslim olacaklardır. Söze karşılık, bu soruya karşılık. O zaman akledip düşünsünler. Niçin Allah'ın emirlerini yerine getirmekten, Allah'a göre yaşamaktan çevriliyorlar? Düşünsünler. Biz Resulümüzün, ya Rabbi bunlar iman etmeyen bir kavimdir demesini de işitiyoruz ve biliyoruz. Üzülme. Senin sıkıntını anlıyoruz. Senin sıkıntınızdan haberimiz var. Senin onlar için böyle düşündüğünü biliyoruz. Sitem ettiğini biliyoruz. Şimdilik sen onlardan yüz çevir. Onları kendi hallerine bırak ve onları görünce size selam olsun de. Onlar yakında bilecekler başlarına neler gelecek. İşte bu suredeki bu ayetler. Mekke devrinin son zamanlarında artık boykotlar yapılmış. Müslümanlar yavaş yavaş hicret etmek zorunda kalıyor ve sağa sola gidiyor. Peygamberin ne olacağı, Mekke'de kalanların ne olacağı belli değil. Baskılar son haddine varmış. İşte bu noktada gelen bu sure, Resulullah'a bir teselli ve bir müjde olarak geliyor. Şimdilik sen onlardan yüz çevir, artık fazla onlarla uğraşma. Onları görünce size selam olsun, size barış emrini, size sevgi veriyorum de. Size esenlik adıyorum de. Size esenlik diliyorum de. Onlardan uzaklaş. Kavgayı öne çıkarma. Uzaklaş onlardan. Onlara barış dileyerek, esenlik dileyerek, kavgayı öne çıkarmayarak, kin ve nefreti ortaya koymayarak onlardan uzaklaş. Bana bırak onları. Onlar yakında bilecekler başlarına geleceği. Evet, mikrofon serbest. Selamünaleyküm. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Surede en az birkaç tane farklı farklı sayıyoruz sizden. Toplumda genel olarak bilinenler çok tersine olarak ve bu bizim aydınlanmamız açısından oldukça iyi oluyor. Bu açıdan da size ayrıca teşekkür ediyorum. Bizim de ufkumuz farklı farklı şekilde düşünme bakımından daha genişmiş oluyor. Ara sıra ses bugün nerede gidip geldi. Mümkün olduğu kadar takip etmeye çalıştık. Ama genel olarak çoğunu tabii şey yaptık, dinlemiş olduk. Teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı geceler. Selamünaleyküm Mehmet Bey. Allah razı olsun. Ben okunurken ben dikkat ettim genellikle son Mekki surelerde, gerçi şu ana kadarkilere dikkat ettim. Kur'an'ın tanımı hep gündeme geliyor başlarken. Yani insanların herhalde özellikle inanmış inanmamış tüm insanların en büyük sakıntısı yanlış anladığı yerler Kur'an'ın yanlış anlaşılması ve Allah'ın gereğince takdir edilememesi. Bu surelerin özünde hep bu konu işleniyor. Allah da işte bunları doğru tanıtmaya çalışıyor hala. Bizim surede de bu vardı. Sorunumuz Allah'ı hayatın içinde görememek. Sanırım aklımızın işlemeyişin, daha doğrusu şirke düşmenin, sapmaların bütün nedeninin altında hayatın içinde, kendi içimizde ve dışımızdaki her şeyde Allah'ı fark edememek. Bunun farkına varamadığımız için, akıllar da işlemediği için Allah bizlere sürekli dönüp dolaşıp bunlarda gündeme getiriyor. Ve onun dışında bu akşam insanı saptıran olarak şeytan ve firavun gündeme geldi. Bu da benim dikkatimi çekti. Yani şöyle düşünürsek şeytanın sapması ben algısı yüzündendi. Yani kendini üstün görmesi. Firavun ayetlerde gündeme geldiği şekliyle kendini mülke sahip olarak görmesi. Özellikle bu iki konu insanların da sapmasının nedeni olarak bugün gündemimize geldi. Gerçekten üzerinde uzun uzun düşünmemiz gerekiyor. Bugün bizler inananlar olarak bu konularda gerçekten sapmalara düşüyor muyuz? Evet, bugün benim fark edebildiğim şeyler bunlardı. Bir de ben naçizane şunu gündeme getirmek istiyorum. Açıklamalarınız gayet etraflıca. Gerçekten günümüzün sorunlarına, yanlış algılarına dikkate çekmek için etrafta canlatıyorsunuz. Özellikle şeyhlerin, din alimlerinin, müştehidçilerin peşinde gitmesi. Genelde bunlar sapmaların nedeni ama bu ayetler açıklanırken artık hani bizler bu şeylerin dışında kalmaya çalışıyoruz. Kur'an'daki ayetleri anlamaya çalışıyoruz. Genellikle hep aynı konu üzerinde sapmalardan bahsediliyor. Hani biz artık günümüzde biz inananlar olarak, Kur'an okuyucu olarak bizler ayetleri anlamada nerede yanlış yapıyoruz? Daha da yoğunlaşırsak tekrar olmaktan çıkacaktır diye düşünüyorum. Son zamanlarda konular aynı şeyler gündeme geldiği için sizin yorumlarınız da aynı minvalizöyle devam ediyor. Bunu fark ettim. Böyle bir teklif yapıyorum bilmiyorum belki yanılıyorumdur ama tekrarlar çok fazla oluyor. Dolunca da yani bizler Kur'an'ı okuyup anlamaya çalışanlar, müştehitlerin, imamların, işte şeyhlerin peşinde gitmeyenler olarak bizler nerede hata yapıyoruz? Bunu daha çok gündeme getirirseniz daha iyi olur diye düşünüyorum. Herkese iyi akşamlar. Duhan Suresi. Hamim. Apaçık

sınırları aştı. İnsanlık olguları zulüm ve adalet kavramları içerisinde darmadağın oldu. Mekke müşriklerinin hükümranlığı Mekke'de Müslümanlara karşı acımasızlığı ayyuka çıktı. Ve Müslümanlar Mekke'yi yaşanmayacak yer olarak kabul etmeye başladılar. Her şeylerini bırakıp sağa sola gitmeye başladılar. Hicret ediyorlardı. Resulullah emir gereği gitmedi. Ama bir açılım, bir nefes alabilmek için biliyorsunuz Taif'e gitti. Oradan da taşlanarak geri döndü. Hatta öyle ki geri dönüşünde onu Mekke'ye kabul etmediler. Almadılar. Mekke'nin ileri gelenlerinden birine haber gönderdi. Beni himayesine alsın, Mekke'ye gireyim dedi. Himaye kavramı orada Mekke'de çok önemliydi Araplarda. Himaye bir üstünlüktü. Himaye bir güç gösterisiydi. Himaye bir insanın kendine özgüveniydi. İnanmadığı halde peygambere sahip çıkarak, inanmadığı halde peygambere himaye ederek bütün Mekke'ye, bütün Araplara meydan okuyan bir adam çıktı. Bir üstünlük gösterisinde. Ben himayeme aldım dedi Muhammed'i. Gelsin dedi. Buradaki amacı peygamberi korumak değildi. Buradaki amacı Allah'ın dinini de korumak değildi. O yıllarca biriken, içindeki o gelişen, biriken üstünlük olgusunu, bencillik olgusunu ayakta tutmak için himaye kavramını en güzel şekilde uyguladı. Mekke'de geçen tebliğ mücadelesinin son zamanlarında bir müşrik kendini böyle tatmin etti. Allah'ın bir hikmeti. Resulullah Mekke'ye geri döndü. Ama olaylar o kadar net, o kadar açık, o kadar acımasızdı ki artık Müslümanların çoğu Mekke yaşanmaz diyordu. Resulullah Mekke'nin dışında bir şeyler arıyordu. İşte böyle bir zamanda, bütün duyguların, bütün düşüncelerin darmadağın olduğu bir dönemde, baskılarının arttığı bir dönemde, hamim. Apaçık olan kitaba andolsun ki biz bu Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Hani Kadir gecesinde de var. O gece 1000 aydan hayırlı. Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz uyarıcıyız. Onlar başlarına geleceği henüz bilmiyorlar. Ama biz uyarıyoruz. O kitap onlara indi. Mübarek bir gecede indi ve bu o insanların yaptıkları azgınlıklara, o insanların yaptıkları haksızlıklara karşı bir uyarıcı olarak gönderildi. Her hikmetli işe o gece hükmedilir. O gün Kur'an indirilirken, o gün peygamber seçilirken hikmetli bir iş vardı. O gün hükmedildi. Rabbin o gün hükmetti. Resulünü seçti ve kitabını gönderdi, ayetini gönderdi. Şerefli bir günde, şerefli bir gecede, mübarek bir gecede. Çünkü Rabbin sana ve kavmine acıdı. Sen, önceki ayetlerde, önceki surelerde okumuştuk. Sen yolu şaşırmış, İyiliği ve doğruyu arayışlarda bunalmış, şaşkın bir vaziyetteydin. Rabbinin bir acıması olarak Rabbin o mübarek gecede hükmetti. Seni seçti ve seninle kavmini uyardı. Doğrusu o iştendir, bilendir. Senin dualarını, senin yakarışlarını duydu. Senin günlerce kendi içine, kendi hırana çekilip orada Rabbine yalvardığını duydu. Senin kalbindeki nimetle, iyilik nimetiyle nasıl dopdolu taştığını ve gerçeği arayışlarla nasıl çırpındığını gördü, işitti, bildi ve bir lütuf olarak, bir nimet olarak o gecede hükmetti ve size gerçeği göndererek, o hikmetli günde gerçeği göndererek sizi uyardı. Bunun nimetini hatırlayın. Yalan yanlış bir yolda giderken, şaşkın bir vaziyette giderken size gerçeği gösteren Rabbinin nimetini hatırlayın. Eğer bunu takdir etmeyip de azarsanız, karşı çıkarsanız, şımarırsanız ve hikmetle seçilen Resul'e ve kitaba karşı çıkarsanız, ayetlere karşı çıkarsanız, şunu bilin ki başınıza gelecek o kötü şeyler, başınıza gelecek felaketler, Rabbinizin bir acıması olarak sürekli ertelenmekte, sürekli size, aklınıza, kalbinize, muhakemenize ayetler gönderilerek sizin tevhide gelerek kurtulmanızı istemektedir. Bu nimeti hatırlayın. Eğer kesin olarak inanıyorsanız, sorulduğu zaman öyle diyorsunuz. Göklerin, yerin hakimi kim? Yaratıcısı kim diye sorulduğu zaman Allah diyorsunuz. Eğer kesinse bu inancınız, şunu unutmayın ki o göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ın. Her şey. Her şeyin sahibi Allah. Siz kendinize göre sahip çıkıp bizim diyemezsiniz. Kendinize göre sahip çıkıp buranın mülkü bizim, idaresi bizim, yönetimi bizim diyemezsiniz. Kendinize gelin. Allah'tan başka ilah yok, hükümran yok. Siz kendi aklınızı, başkalarının akıllarını kendinize ilah bilip hükümran kılamazsınız. Şunu bilin ki Allah diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbiniz, önceki atalarınız da Rabbidir. Sadece sizin değil, öncekilerin de. Fakat onlar şüphe içinde sürekli eğlenip dururlar. Sürekli. Şimdi sen göğün açık bir duman çıkaracağı günü gözetle. O duman çıktığı zaman insanları bürüyecektir, kaplayacaktır, saracaktır. İşte o gün büyük bir elem vardır, büyük bir azap vardır. İşte o zaman insanlar, Rabbimiz bizden azabı kaldır, doğrusu biz artık inanıyoruz derler. Nerede öğüt almak? Son anda mı? Son zamanda mı? O gün onlara öyle denilir. O azabı gördükleri zaman bizden kaldır diye dua edenler, inanıyoruz diye dua edenlere denir ki, nerede, ne zaman? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir elçi gelmişti. Ne yaptınız? Size gelen elçiye karşılık ne yaptınız? Yüz çevirdiniz ve üstüne döndünüz. Bu öğretilmiş, belletilmiş bir deli dediniz. Biz azabı birazcık kaldırsak hemen üzerinizden siz yine eski halinize dönersiniz. O azgın, şımarık halinize ve tuğyan eden, azan, şımaran ve de asi olan halinize dönersiniz. Zulümkar halinize dönersiniz. Fakat şunu bilin ki büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün kesinlikle intikamımızı alırız. Hatırlayın, kendisine, Firavun'a andolsun ki biz elçimizi gönderip Firavun'u ve kavmini de imtihan ettik. Gönderdiğimiz elçiye ve gönderdiğimiz ayetlere ne diyecek diye. Onu da imtihan ettik. Onu ve kavmini de imtihan ettik. Aynı sizin gibi onlara şerefli bir elçi gönderildi. O elçi onlara dedi ki, Allah'ın kulları bana gelin. Çünkü ben size gönderilmiş bir güvenilir elçiyim demişti. Allah'a karşı ululuk taslamayın, büyüklük taslamayın, şımarıklık yapmayın. Çünkü ben size apaçık bir delil getiriyorum dedi. Ve onlara, onların saldırılarına karşılık, onların karşı çıkışlarına karşılık, ben beni taşlamanızdan benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a sığındım dedi. Eğer bana inanmazsanız hiç değilse yanımdan uzaklaşın, bana bulaşmayın. Bunun üzerine Musa, bunlar suç işleyen toplumdur diye Rabbine arz etti. Onların yaptıklarını Rabbine arz etti. Allah, o halde kullarımı geceleyin yola çıkar, çünkü takip edileceksiniz buyurdu. Denizi açık halde bırak, çünkü onlar boğulacak bir ordudur. Onlar geride nice şeyler bıraktılar, o boğulanlar, o Mısırlılar, o Firavun ve kavmi, o Müslümanların ardına düşen, Musa ile onun arkadaşlarının ardına düşen, onun toplumun ardına düşen Firavun ve askerleri geride neler bıraktılar? Bahçeler, çimenler, ekinler, güzel konaklar ve zevki sefa sürdükleri nice nimetler bıraktılar. İşte böylece biz de onları başka bir topluma miras bıraktık. Onları yok ettik. Hatırlamıyor musunuz bunları? Ey putperestler, ey inkar edenler, bunları hatırlamıyor musunuz? Bunları işitmediniz mi? Sizin başınızda aynı şeyler gelir. Buna Allah'ın gücü yeter. Allah sizin başınızda aynı şeyleri getirir. Allah'ın buna gücü yeter. O Firavun ve kavmi suda boğulduğu zaman gök ve yer onların ardından ağlamadı. Hiçbir şey onların ardından ağıt yakmadı ve onlara mühlet de verilmedi. Andolsun biz İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan kurtardık. Firavun'un köleliğinden, Mısır'da yaşadıkları o zelil kölelik hayatından kurtardık ve onları şerefli bir hayata, özgürlüğe ulaştırdık. Çünkü Firavun ve kavmi zordaydı. Aşırı gidiyorlardı. Onları köleleştirmişlerdi. Onları özgürleştirdik. Andolsun biz İsrailoğullarına bilerek o gün Firavun ve kavminin üstünde bir şeref, bir üstünlük verdik. Onları zafere ulaştırdık. Firavun ve kavmini zelil ettik. Alçaklara indirdik. İsrailoğullarını ise yücelttik. Onları zafere, özgürlüğe ve iktidara ulaştırdık. Böylece bir devrim gerçekleşti. Firavun yok oldu, kavmi yok oldu. Yerine İsrailoğullarının saltanatı geldi. İsrailoğullarının iktidarı geldi. Onlara içinde açık bir imtihan, bundan işaretler verdik geçmişte. Onlara da geçmiş topluluklardan örnekler verdik. Size de veriyoruz. Ey Mekkeliler, andolsun sizi de zelil yapar ve Resul'le ve onun arkasından, Resul'e ve onun arkasından gidenlere üstünlük veririz. Onları zafere ulaştırırız da arkanızdan gökler bile olamaz. O müşrikler diyordu ki, diyorlar ki ilk ölümümüzden sonra bir şey yoktur, biz diriltilecek değiliz diyorlar. Doğru söylüyorsanız atalarımızı getirin diyorlar. Eğer ölüler dirilecekse dedelerimizi, babalarımızı getirin, ölenlerimizi diyorlar. Onlara de ki, bu sözlerinizle elde ettiğiniz sonuçlar mı daha hayırlı, yoksa tıbba kamiyle onlardan öncekiler mi daha hayırlı? Sizin kendi kendinize kurduğunuz, kendi kendinize üstünlük tasladığınız değerler mi daha hayırlı, yoksa tıbba kamiyle onlardan öncekiler mi daha hayırlı? Yani daha üstün, daha büyük, daha yüce. Buradaki hayırlı maksat daha yüce. Ey Mekkeliler, siz kendinizi ne zannediyorsunuz? İşte bakın tarihinize, geçmişe, etrafınızdaki bu topluluklara. Bir tıbba kavmi var, sizden kat kat üstündü, daha hayırlıydı, daha büyüktü, daha üstündü. Ama onları yok ettik, çünkü onlar suçluydular. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Siz öyle mi zannediyorsunuz? Bugün insanlar öyle mi zannediyor? Yeryüzündeki her şey bir oyun ve eğlence olsun diye mi yaratıldı? Allah bunları boşu boşuna mı yarattı yani? İnsanlar eğlensin, oynasın, böyle keyiflerine göre, arzularına göre dalga geçsin. İstediğini alsın, çalsın, çırpsın. İstediği gibi yalan söylesin, riyakarlıkta bulunsun. İstediği gibi at koştursun. Yani hiç sorumlu olmasın. Hiçbir şeyde karşılık mesuliyet duygusu olmasın. Kendi üzerine hiçbir yük yüklenmesin. Öyle diye mi yarattık yani? Bir oyun ve eğlence olsun diye. Onları sadece gerçek bir sebeple yarattık. Fakat onlar çoğu bilmiyorlar. Bilmek de istemiyorlar. Biz insanları Rabbine ibadet etsin diye yarattık. Ona itaat etsin diye yarattık. Başka sürede var biliyorsunuz. Bu sorunun cevabı. Andolsun ki biz insanları ancak ve ancak ibadet etsinler diye. Bana ibadet etsinler diye yarattım diyor Allah. Gerçek bir sebeple. Yaratıcıya itaatle görevlendirilerek yaratıldılar. Öyle dünya hayatını kendi keyiflerine göre hiçbir sorumluluk, hiçbir mesuliyet taşımadan oyun ve eğlence olsun diye yaşayamazlar. Şüphesiz gerçekleri yalandan, yanlışı doğrudan ayıran hüküm günü, hepsinin bir arada bulaşacağı gündür o gün. Her şey o gün ortaya çıkacak, o hesap günü. O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Dünyada istediği kadar dostluklar oluştursunlar. O gün hesabı kötü çıkanın dostu yoktur, yalnızdır. Hiçbir yardımcısı yoktur ki Allah da onlara dost olmaz. Çünkü yeryüzünde onlar Allah'a karşı dostluğu değil düşmanlığı seçmişlerdir. Dolayısıyla hüküm günü, hesap günü Allah'a düşman bilip de dost bildikleri kaybolup giderken düşman bildikleri Allah onları hesaba çekecek. Asla onlara dost olmayacaktır. Onlara yardım edilmeyecektir. Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Kimdir onlar? Allah'ı yeryüzünde dost bilen, Allah'a asla düşmanlık etmeyen, Allah'ın ayetlerini dost bilen, Allah'ın ayetlerine düşmanlık etmeyen ve Allah'ın dediği yolda yürümeye çalışan, her türlü engele, her türlü engellemeye karşı hala sabırla, azimle Allah'ın yolunda yürümeye çalışanlardır onlar. İşte onlara Allah merhamet eder. Onlar kurtulur. Onlar azap edilmez. Onların yeryüzünde yaşarken bilerek veya bilmeyerek yaptıkları hatalar affedilir. Onların yaptıkları iyilikler kat kat artırılarak verilir. Onların suçları da silinir. Allah'ın merhametiyle karşı karşıya bırakılır. Şüphesiz o üstündür, merhametlidir. Şüphesiz zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. O karınlarda maden eriği kaynar. Sıcak suyun kaynaması gibi Allah meleklerine emreder. Tutun onu cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başına azap olarak kaynar su dökün. Ve deyin ki tat bakalım. Hani sen kendince üstündün, şerefliydin. Dünyada öyle diyordun. Ben üstünüm, ben şerefliyim diyordun. İşte bu şüphelenip durduğun gerçek. Sen hesabı, ahireti, cezayı, cehennemi inkar ediyordun. İşte gör, tat. Muttakiler ise hakikaten güvenilir bir makamdadır. Kimdir muttakiler? Allah'a şeksiz, şüphesiz inanan, Allah'tan gelen ayetlere teslim olan, ona göre yaşayan Müslüman, Allah'ın ayetlerini rafa kaldırıp anlayamayız diye okumayan, üzerinde durmayan değil. İnsanlara çıkıp önüne Allah'ın ayetleri anlaşılmaz, o derin bir bilgiye sahiptir, onu biz anlayamayız, yine daldık mı çıkamayız deyip insanları ayartan değildir. Allah'ın ayetlerine göre akletmeyip, muhakeme kurmayıp, iradeyle karar vermeyip, kalbiyle mutmain olmayıp, kimliğine, kişiliğine ve yaşamına Allah'ın ayetlerine geçirmeyip, ayetlerin dışındaki bilgilere göre, hükümlere göre anlayışlarını, hayatlarını kuranlar muttaki değildir. Onların muttakilikle hiçbir alakaları yoktur. Allah muttaki kim? Muttakiler kim? Ayetleriyle kesin bir çizgi olarak bize bildirmektedir. Onlar ki Allah'tan kendilerine bir ayet geldiği zaman kesin bir şekilde inanırlar ve işittik ve itaat ettik derler. Ve onların işitmesi de itaatı da ihlas iledir. Büyük bir samimiyetledir. Onlar asla asla zannın peşinde gitmezler. Asla Allah'tan gelen ayetlerin üzerinde tartışma çıkarmazlar. Asla Allah'tan gelen ayetlerin çizdiği yolu terk ederek, zanlara uyarak ki içtihatlar zandır. Zanlara uyarak ki insanların ürettiği edep ve erkanlar zandır. Zanlara uyarak ki insanların akıldan ürettiği, yorumdan ürettiği hükümler, ilkeler, kurallar zandır. Asla onların peşinden gitmezler. İşte onlar muttakidir. Onlar hakikaten güvenilir bir makamdadırlar. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan giyerek karşılıklı otururlar. İşte böyle. Bunun yanı sıra biz onları iri gözlü hurilerle evlendiririz. Orada güven içinde canlarının çektiği her meyveyi isterler. İlk tattıkları ölüm dışında. Orada artık ölüm tatmazlar. Ve Allah onları cehennem azabından korumuştur. Rabbinden bir lütuf olarak bunların hepsi onlara verilmiştir. İşte büyük kurtuluş olur. Biz Kur'an'ı, ayetleri insanlar öğüt alsınlar diye senin dilinde indirerek kolayca anlaşılmasını sağladık. Bunu anlamıyorlar mı niçin? Bunun hikmetini düşünmüyorlar mı? Bunun nedenini düşünmüyorlar mı? Böyle olmasına rağmen hala da gönderilen ayetleri anlamamak, hala da gönderilen ayetleri anlayıp hayatlarına geçirmemek için inat ederler. O zaman Resulüm bekle, neticeyi bekle. Onlar da beklemektedirler. Netice Rabbinin katındadır. Onlara öyle bir hüküm verir ki o hüküm başlarına geldiği gün gerçek ortaya çıkar. Allah bizi o gerçekle karşılaştırdığı gün inşallah anlayamayız diye Kur'an'dan uzaklaşan, Allah'ın ayetleri derindir, içine daldık mı çıkamayız diye girmeyi düşünmeyen, Allah'ın ayetleri üzerinde tartışarak bölük bölçük olanlardan değil de Allah'ın ayetleri okunduğu zaman inanıp işittik diyen kullarından eylesin inşallah. Bizi o noktada imanlı, basiretli, izanlı kılsın inşallah. Aklımızı, irfanımızı ve izanımızı o noktada geliştirsin ve bizi muttaki, teslim olmuş mümin kullardan eylesin inşallah. Hepinize iyi geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öperim. Allah'a emanet olun. Allah'ın selamı üzerinize olsun.